चल जाओ, आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ जाओ। देखो ये वक्त खामों का बाहर जाने का नहीं है, आ जाओ। भाई आगे बढ़ जाओ, देखो मजमा पीछे बहुत खड़ा है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से बढ़ जाओ, जल्दी से, ना हंसना ना एक दूसरे को कहना, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। आओ आओ माशाल्लाह, भाई सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो जगह बीच में बहुत है, हल्के वाइज बैठ जाओ, बहुत अच्छा है, जल्दी से आ जाओ, अपने अपने हल्के वालों के साथ बैठ जाओ। देखो बीच की जगह खाली मत छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। भाई अपने भाइयों को जगा दो, एक दूसरे को बुलाओ, जल्दी भाई आ जाओ, भाई यहाँ बैठ जाओ, थोड़े दाएं बाएं हो जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आओ माशाल्लाह, अभी भी बहुत जगह है अंदर, जमात खाने में बहुत जगह है। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, आओ आओ माशाल्लाह, जल्दी से आ जाओ, और भी जगह बहुत है। आ जाओ जल्दी से, आगे बढ़ जाओ, आगे दाएं बाएं बहुत जगह है, आप आ जाओ। आओ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इतवार अल्लाह के रास्ते में लग रहा है। अरे बोलो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं लोग कहां लगा रहे, गुनाहों के बाजार गर्म कर रहे, और हमें अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत पर अपनी आखिरत के बनाने के लिए, और अल्लाह पाक हम तमाम को हिदायत अता फरमा देवे, उसके लिए मैं और आप जमा हुए। देखो दोस्तों बुजुर्गों, हमारी सबसे बड़ी जरूरत की चीज हिदायत है। आपने गौर किया होगा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वादा फरमाया है, उदउनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूंगा। हमें मांगने का हुक्म दिया है और अल्लाह ने कबूल करने का वादा फरमाया। अच्छा सबसे बेहतर मांगने की जगह कौन सी? अरे बोलो मस्जिद। और मस्जिद में भी सबसे बेहतर कौन सा मौका? नमाज। अरे बोलो नमाज से बढ़कर? हर नमाज की हर रकात में मैं और आप मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हिदायत अता फरमा का क्या माना? हमारी आंखें सही देखे, जुबान सही बोले, कमाइयों के नक्शे सही हो, खर्च करने की लाइनें सही हो, और हमारी जिंदगी हिदायत के साथ सिरात मुस्तकीम पर चला दे। बाजे अल्लाह वालों ने दुनिया में कोई कभी ना गुनाह नहीं किया। हजरत शेख ने लिखा है कि फरिश्ते रोजाना सुबह और शाम हमारा नामा आमाल लेकर जाते हैं। अरे बोलो जाते हैं कि नहीं? हजरत शेख में लिखा है कि बाजे बंदे ऐसी इबादत गुजार हैं, ऐसे अल्लाह के फरमा बरदार हैं कि 40 साल हो गए उनके सहीफे और नामा आमाल में कोई गुनाह कबीरा नहीं। کوئی گناہ نہیں. ہمارے سہارنپور مظاہر العلوم کے محتمیم صاحب تھے مولانا اسد اللہ. ایک مرتبہ شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ ان کو وضو کرا رہے تھے اور وضو کے درمیان کے اندر انہوں نے یوں کہا, یونس تہتیس بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا, کیسی ہدایت ہوگی. آج بھی بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھ اٹھا کر کالج میں پڑھتے ہیں اور بے حیائی کا موقع چاروں طرف سے ان کے پاس موجود ہے, لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا نور عطا فرمایا کہ انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر غیر محرموں کو نہیں دیکھا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی مشتبہ لقمہ نہیں کھایا, یہ ہدایت ہے. باجے اللہ والے روزانہ لکھ لیتے تھے, آج صبح سے لے کر شام تک میری اپنی زبان کہاں استعمال ہوئی, پھر اس کو رات کو حساب لگاتے تھے, خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, نیک کاموں میں میرا کیا استعمال ہوا اور کتنی باتیں میں نے غلط کہی جو نہیں بولنی چاہیے. غیبت, برائی, چگلی, گالی گلوچ کی بات نہیں, جس کا کوئی نفع نہیں, بے فضول میں نے. اب اس کے لیے توبہ کرتے تھے اور آئندہ نیت کرتے تھے کہ میں اپنی زبان سے کبھی کوئی لفظ غلط نہیں نکالوں گا. ایک بزرگ کی خدمت میں عصر کی نماز کے بعد ایک ساتھی پہنچے, بھائی مثلاً محمد بھائی ہے, بولے وہ تو سوئے ہیں. ان کی زبان سے اتنا جملہ نکل گیا, کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ ان کو نہیں کہا, اپنی زبان سے بولے کیا یہ سونے کا وقت ہے. پھر احساس ہوا کہ اگر اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر پوچھ لے گا کہ تیرے کو کیا اس کا حساب دے, تو اپنے آپ کو زمین پر ایک سال تک لٹایا اور اس کو سزا دے کر یوں کہا کہ تیری زبان غلط استعمال ہوتی ہے, تیرے اس جملے کے نکالنے کی پاداش کے اندر ایک سال تک بستر کے بغیر زمین پر لٹاؤں گا, ایک سال تک روزہ رکھواؤں گا. اتنی سی بات. اس لیے دوستو بزرگوں, میں اور آپ ہدایت کے محتاج ہیں, تو ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا, بولو کیا ہے؟ واجب ہے. اس دعا کا مانگنا واجب ہے. کوئی دعا واجب کے درجے تک نہیں, سب دعائیں مسنون ہیں, لیکن یہ دعا کا مانگنا واجب ہے. اور کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ ارے بولو, فجر کی چار رکعت, ظہر کی بارہ رکعت, عصر کی آٹھ, مغرب کی, عشاء کی 19, 17, 48, 50 مرتبہ روزانہ قبلے کی طرف باوضو قیام کی حالت میں اللہ کا حکم سب سے بڑا پورا کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک موقع پر مولانا ابراہیم صاحب نے کہا, عمومی ہدایت کے لیے تین چیزیں ہیں. عمومی ہدایت ملے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے رہے, ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھے, زبان غلط نہ بولے, پیر غلط نہ چلے اور ایک عمومی ماحول بن جائے. مولانا ابراہیم صاحب نے تین باتیں بتلائی. ایک تو بتلایا گھر گھر کی ملاقات, اس کے ذریعے سے اللہ عمومی ہدایت دے گا. دوسری مولانا نے فرمایا بیت اللہ آنے جانے کے جو قافلے اونٹوں پر اور گھوڑے پر جاتے تھے, اس کے ذریعے سے جہاں قیام کیا وہاں دین عبادت کی بات ہوئی, دعوت کی بات ہوئی اور لوگوں کو ہدایت ملتی تھی. حجاج کرام کے قافلوں کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی, عمومی ہدایت. اور تیسرا مولانا نے فرمایا اس وقت کے اندر عمومی ہدایت کا ذریعہ ہمارا اجتماع ہے, معمولی چیز نہیں. بہت برسوں کے بعد ہر سال ہمارا ایک اجتماع ہوتا تھا, بہت برسوں کے بعد اللہ پاک نے یہ دوسرا اجتماع طے کروایا. جب اللہ پاک کسی چیز کو طے کر لیتے ہیں اللہ اس کا نتیجہ بھی نکالتے ہیں. ہم دوستوں بزرگوں معمولی نہ سمجھیں, ایک علاقے میں ایک نیو مسلم آیا, اس کو پوچھا بھائی تیرے کو ہدایت کیسے ملی؟ بولے میری آفس میں ایک ساتھی مسلمان تھا, اس نے کہا بھائی جمعہ سنیچر اتوار کو میں اجتماع میں جاؤں گا, باہر کے ملک کی بات ہے. اس نے کہا بھائی میں آ سکتا ہوں؟ بولے ہاں. یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے سوچا کہ چلو جا کر دیکھیں. اس مسلمان بچے نے اپنے دوست کو پورے مقامات بتلائے, دیکھو یہ وضو کرنے کی جگہ, یہ استنجا کی جگہ, یہ نماز کی جگہ, یہ کھانے کی جگہ. جب وہ ہر جگہ اس کو لے کر گیا تو کھانے کے وقت میں یہ پہنچے اور مجمع کھانا کھا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ کالے اور گورے ایک ہی پلیٹ میں ساتھ میں کھا رہا. اللہ پاک کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو اللہ اس کا انتظام فرماتے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے یہاں کی حکومت نے کالوں کے رستے الگ, گوروں کے الگ, کالوں کے ہاسپٹل الگ, گوروں کے الگ, ان کے اسکول الگ, ان کی رہائش کا محلہ الگ. یہ کون سی محنت ہے کہ جس نے کالے اور گورے کو ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھاتا کر دیا؟ اب اس نے مسلمان کو پوچھا کہ بھائی صاحب کروڑوں ڈالر کا خرچہ کرنے کے باوجود بھی کالے اور گورے ایک ساتھ نہیں ہو رہے, ان کی ٹرینیں الگ, ان کی بسیں الگ, ان کی ہاسپٹل الگ, ان کی اسکول الگ, اور یہ کیا بات ہے؟ اب اس نے اسلام کی پوری باتیں بتلائی, چھ نمبر کا مذاکرہ کیا, دعوت کی فضیلت, اس پر اللہ پاک کیا نظام کریں گے, ان نمل مومنوں نے خوا, مومن آپس سے ایک دوسرے کا بھائی. اب اس نے جو فضیلت سنائی اس نے کہا اگر اتنا بڑا فائدہ اس دعوت اور دین کی محنت کے ذریعے سے ہے جو حکومت اور دنیا کے قانون نہیں کر سکتے, وہ کام اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت نے کیا, تو پھر میرے کو بھی قبول کرا لو, میں بھی آج سے پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اس کو معمولی نہ سمجھے دوستوں بزرگوں, یہ باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں, یہ تو اجتماع ہوتا ہی رہتا ہے, ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. نہیں, اگر میں اور آپ غور کریں گے ہماری ابتدا اسی اجتماع کی برکت سے ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے, اس کی دکان میں 50-60 آدمی کام کرتے تھے, اس کا 4 مہینے لگ گئے سیٹ کے. اس نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ تم جمعرات کے اجتماع میں آؤ گے میرے ساتھ, تمہاری تنخواہ نہیں کٹے گی اور تم کو میں لے جاؤں گا, میں واپس لے آؤں گا. اس نے یوں کہا کہ پہلے تم آؤ خواجہ دانا, پھر میں آئندہ جمعرات کو رانی کلاؤ مرکز پر آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, انصاف کی بات. یہ پہلی جمعرات کو سیٹ گئے وہاں اور ماشاء اللہ وہاں مغرب سے عشاء کا وقت لگایا, دوسری جمعرات تھی. اب وہ سیٹھ نے اس کے آدمی کو کہا بھائی صاحب یہ ہفتے میں اپنا رانی تلاؤ بڑی مسجد جانا ہے. بالکل اس خیال کا آدمی تھا, اس نے کہا میں وعدہ کیا ہے تو جانا پڑے گا. دیکھو اللہ کی طرف سے ہدایت متعین ہوتی ہے تو اسباب بھی اللہ ہی مہیا کرتے ہیں, بس بندے کے ذمے یہ ہے کہ بندہ چلنا شروع کرے. اب یہ دونوں گئے, جس نے بھی بیان کیا, بیان کے بعد ہماری تشکیل ہوتی ہے بولو بھائی بولو, تو سب سے پہلے وہ آدمی کھڑا ہوا جو اس شیخ کے ساتھ اس کا آدمی آیا تھا, اور اس نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو میرے 4 میں. ارے بولو اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ ہدایت اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے رہے, لیکن اللہ نے ہدایت کے اسباب بتلایا. والذین جاہدوا فینا, اس کو اللہ نے ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا. ویہدی الیہ من ینیب, انعامت الی اللہ, اللہ پاک نے ہدایت کا وعدہ فرمایا. الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ, اللہ پاک نے وعدہ فرمایا جو دھیان توجہ عمل کرنے کی نیت سے اگر سنتا ہے اور اس کے پیچھے جو سنا اس پر عمل کیا, اللہ پاک کا وعدہ ہے اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا, اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ پاک کیا دیں گے بولو, ہدایت. میں اور آپ ہدایت کے محتاج, میں اور آپ مطمئن نہیں ہیں کہ ابھی مر جاوے اور ہماری آخرت بن جاوے. ارے بولو, کسی کو اطمینان ہے کیا؟ میں نے اور آپ نے تیاری کر لی ہے. ہم لوگ بہت سال پہلے نوساری گئے, ایک لیبوریٹری کے ڈاکٹر کے پاس گئے, لیبوریٹری میں وہ سمجھایا 4 مہینے کے لیے. بولے میرا کام ہے. کیا کام تھا؟ پیشاب پکانے کی تحقیق کرنا, اس کو بھی یہ کام سمجھ لے. بولے میرا تو کام ہے, میرا تو نکلنا مشکل. بہت دیر کے بعد آخر میں اس سے یوں کہا تو ایک کام کر لے, آج رات کو سونے کے وقت میں ایک 10 منٹ تو اتنا دھیان لگا کر سوچ لے, اگر میری موت آ گئی آج کی رات میں تو میں قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل ہوں, کیا میری مغفرت ہو جائے گی, کیا میرا حساب آسان ہو جائے گا, کیا میں پرسرات پر آسانی کے ساتھ گزر جاؤں گا, کیا اللہ عرش کا سایہ دے دے گا, کیا پیارے نبی کے دست مبارک سے جامع کوثر مل جائے گا؟ اگر تیرے کو اطمینان ہے تو تو جماعت میں مت جا. اسے کہا بھائی اتنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رات کو سوتے ہوئے 10 منٹ سوچوں گا, اپنے آپ کو آمادہ کروں گا. دوسرے دن فجر کی نماز ہم وہیں تھے, وہ پورا بستر سامان لے کر آ گئے. ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ بولے رات کو میں نے سوچا تو میری تو نماز بھی صحیح نہیں, میرا تو ایمان بھی صحیح نہیں, میری تو اللہ کے نبی کی سنتوں والی زندگی بھی نہیں, میرے پاس تو تقویٰ نہیں, طہارت نہیں, توکل نہیں, قناعت نہیں, زہد نہیں, صلہ رحمی نہیں, ماں باپ کے ساتھ کا, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتے دار کے ساتھ, پڑوس. اب وہ گناتا چلا گیا. میں نے سوچا کہ اللہ ان تمام کا کفارہ میرا ہو جاوے اور 4 مہینے لگا کر میرا ایمان مل جاوے, اور میری 4 مہینے کی دنیا میں کیا نقصان ہوگا, 50,000 روپے کا نقصان ہوگا, لیکن کروڑوں اب جو خربوں سال کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ پاک بنا دے گا. تو میرے دل نے کہا اگر تیرے کو کامیاب ہونا ہے, اگر تیرے کو جنت کی نعمتیں دیکھنی ہے, اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے, جنت الفردوس چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اگر تیرے اندر کے جذبات پورے کرنا ہے. میرا دل کہنے لگا تو 4 مہینے لگا لے. بولے میری اور کوئی نے تشویر نہیں کی, بس وہ 10 منٹ کی جو آپ کی بات تھی میں نے سوچ لیا اور میں نے اپنا آپ کو کہہ دیا کہ تو اس قابل نہیں ہے. اگر آج مر جاوے تو تیرے پاس وہ ذخیرہ نہیں ہے کہ تو اللہ کے سامنے بیان کر سکے. ہمارے قریب رشتے دار ایک مرتبہ آ کر کہنے لگا مولانا ایک دعا کرو. تو کیا دعا؟ بولے پوری زندگی میں اللہ 2 رکعت ایسی پڑھنے کی توفیق دے دے وے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سوائے اللہ کی ذات کے کوئی تصور میرے دماغ میں نہیں آتا. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ ارے بولو کہہ سکتے. اللہ نے ایک موقع دیا. آخری بات میں آپ کو کہہ دوں, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کاوی کا اجتماع ہوا, عرب مہمانوں کی جماعت پہنچی, لیکن ان کو تاریخ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی, جو دعا کا دن تھا اس دن پہنچے. مولانا یوسف صاحب کی دعا ہوئی, جماعت مسافہ کر کے روانہ ہو رہی. ایک عالم دین مفسر تھے اس جماعت میں, وہ دعا کے بعد بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے. آخر میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے کمرے میں آئے, ساتھیوں نے پوچھا بزرگ سے مفسر سے کہ آپ نے بہت دیر تک آسمان کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھی, کیا بات ہے؟ بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اس امت کے عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے آفتیں اتر رہی تھی, یہ اجتماع کی برکت سے اللہ نے ان آفتوں کو روک کے رکھا تھا. میں اور آپ معمولی نہ سمجھے, بہت سالوں کے بعد یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہمارے جتنے چار مہینے والے ہیں یہ سب کے سب اجتماع میں شریک ہوں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے, ہماری ہر مسجد ابھی بھی دوستوں بزرگوں گیا نہیں ہے, ابھی بھی سنیچر کی رات تک ہمارے پاس وقت ہے. پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ پانچ دن پورے اور چھٹا دن پونا, اگر یہ مجمع طے کر لیتا ہے اور ایری چوٹی کا زور لگا لیتا ہے, اور میں تو کہتا ہوں بھول جاؤ دوسرے کو, ابھی تو یہ مجمع بیٹھنے والا, یہ اگر اپنا آپ کو طے کر لے ہوئے موتو قبلن تموتو, اس سے پہلے کہ میرا موت آ جاوے میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لوں, میرا یہ کام, میری یہ بیوی, میری یہ عمرانی, میری دکان, میری ذمہ داری, اسی چکر کے اندر ہم کو اللہ کے راستے کے چار مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع نہیں ملنا. اگر یہ مجمع طے کر لیتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ میں طے کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھ اپنی مسجد کی جماعت بناؤں گا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. دنیا کے لوگ کسی پارٹی کا کینواسنگ کرتے ہیں, اس کا لباس بدل جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں 555 آ جاتی ہے, اس کے جوتے بدل جاتے ہیں, اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے. کیا بات ہے, ہم فلا پارٹی کا کینواسنگ کرتے ہیں. جو آدمی اللہ کا داعی بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا, کیا اللہ پاک اس کی زندگی کو اجاڑ دے گا؟ ارے بولو, آج کل جو کچھ ملا ہے اس دعوت کی مبارک محنت سے ملا ہے, لیکن دوستو بزرگو ابھی کما حق کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مجمع نیت کرو, ہم سب انشاءاللہ اجتماع سے چار چار مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ نہیں, آواز نہیں آئی. ارے لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ. اور اس میں کوئی چار مہینے چلنے کی شرط نہیں لگائی, بھئی مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب چار مہینے. ذرا کھڑے ہو جاؤ, جلدی کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوگا اللہ اس کو قبول کرے گا, جو قبول ہوگا اس کو اللہ منزل تک پہنچا دے گا. جلدی سے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت. آپ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ آپ کو چلا دے گا. مت دیکھو جیب کو, قبر کو دیکھو, پرسرات کو دیکھو, عرش کے سائے کو دیکھو, اللہ کے نبی کے دست مبارک کی کیفیت کو سوچو. حوض کوثر پر بعض لوگوں کو کہا جائے گا شوقن, وہ منظر کو یاد کرو. اور جلدی سے, کوئی شرط نہیں ہے چار مہینے میں, کوئی شرط نہیں. آپ طے کر لو گے اتنا ہی شرط ہے, اللہ آپ کو چلا دے گا. اور ہمت کر لو, ہمت. جن کے اب تک یہ چار مہینے نہیں لگے, جن کے 3 سال سے زیادہ ہو گئے, وہ آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ اجتماع کو غنیمت سمجھیں گے اور ہم نکل جائیں گے جولائی, اگست, ستمبر یا اکتوبر. اور بالکل مت گھبراؤ, نہ اجڑی ہے نہ اجڑے گی, آج تک کسی کا نقصان نہیں ہوا. اور یہ پورا مجمع کیوں بیٹھا ہے؟ یہ آگے والے کیوں نہیں جاؤ گے؟ سب کے بن گئے آخرت. ارے بولو, سب بیرون جاؤ گے؟ نہیں, جو بیرون جانے والے ہو تو اٹھ گئے, ان کا تو ہو گیا. آپ لوگ دھوکے میں نہ رہے, یہ سب دھوکے میں نہ رہے, مال کے چکر میں نہ رہے, دنیا بنانے کے چکر میں نہ رہے, اپنے آپ کو پیش کرو. اور اچھا بھائی, ہر ہلکے والے اپنے ان ساتھیوں کا نام لکھ لو, ایک دو منٹ میں کھڑے رہ کر. ہر حلقے والے اپنے ساتھیوں کو پہچانو, آگے ہو جائیں ہو پائیں ہو, جلدی سے ہر حلقے کے ذمہ دار کھڑے ہو کر ان کا نام لکھ لو. بھائی ہر حلقے والے نام لکھ لو جلدی جلدی. بھائی ایک میری تین آدمی کے نام کس نے لکھے؟ ہاں بس بڑا. اچھا بھائی وہ چار آدمی کے نام کون لکھ رہا ہے؟ اچھا بھائی ایک بات اس سے سن لو. دیکھو اللہ والوں کو ہم نے دعوت دی ہے اور جن کا طے تھا ان کو جے پور جانا تھا. ہم نے کہا مولانا ہمارا مجمع بہت فکر مند ہے اور وہ انشاءاللہ جتنے ہمارے 6500 جن کے اب تک کے 4 مہینے لگ چکے ہیں, جو علماء کا سال اور 4 مہینے لگا ہے, تقریباً 500 علماء ہیں جن کا سال اور 4 مہینے لگ چکا, ہم نے کہا پوری محنت کر کے 6500 مجمع کو لے کر آئیں گے. آپ لوگوں پر یقین کرتے ہوئے ہم نے اس کا وعدہ فرمایا اور وہ بزرگ جو جانے والے تھے جے پور ان کو کینسل کرا کر ہم نے سورت کا طے کروایا. اب ہماری ذمہ داری, ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا جن کے 2 سال 5 سال 20 سال 25 سال 40 سال پہلے 4 مہینے لگے ہیں, ہماری مسجد محنت کر کے ان کے ایک ایک گھر جا کر ان کو دعوت دے کر ان کو لے کر آ رہے. کسی حلقے میں 100 ہے, کسی حلقے میں 150 ہے, کسی میں 300 ہے. اگر یہ مسجد والے اللہ نے گاڑیاں دی ہے, دیکھو بارش کا موقع ہے, یہ نہ سمجھے کہ مجمع اسکوٹر پر آ جائے گا. آج تو تم لوگ جماعت میں ہیں اس لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے, لیکن اسی طریقے سے بھائی ایک آدمی طے کرتا ہے کہ میرے کو آج کی تاریخ میں بمبئی جانا ہے, بولو کتنی بارش ہوگی وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت کو روانہ کیا گش میں اور وہ جماعت ریٹرن آئی. حضرت جی کا گش میں نہیں گئے, بولے بارش بہت ہوتا ہے. حضرت جی کھڑے ہو کر بھائی وہ کون جا رہا ہے؟ بولے وہ رکشہ میں جا رہا ہے. وہ کون اسکوٹر میں جا رہا ہے؟ وہ سائیکل. وہ کون ہے؟ بولے وہ کام والے جا رہے ہیں, کسی کو اسکول میں, کسی کو مدرسے میں, کسی کو فیکٹری میں, کسی کو جاب میں, کسی کو مزدوری میں جانا ہے. تو حضرت جی نے کہا وہ اپنا کام سمجھ کر بارش کو رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے, اور تم کو اتنا بڑا کام اللہ نے نبیوں والا گش کا دیا ہے اور تم اس کو رکاوٹ کا ذریعہ بن. اس لیے ہمارا یہ مجمع, ہمارا یہ مجمع ہلکے وائی مسجد وائی. بھائی اگر اللہ توفیق دے تو اپنی گاڑیاں لگا دو, نہیں تو کوئی ٹیمپو بنا لو. 16 سیٹر کی ٹیمپو بنواتا ہے, اگر نہیں تو اپنے ہلکے کی بس کو اٹھا لو, ایک اس کا انتظام کرو, ایک ہوا چلاؤ. ہمارا کوئی 4 مہینے والا, سال والا اور علماء 4 مہینے والے کوئی باقی نہ رہے. اللہ کرے اللہ کرے بہت اچھا انتظام ہو رہا ہے. بارش کی وجہ سے ہم نے چاروں طرف سے پردے مال بھی لگایا, جان بھی لگ رہی ہے. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اب بہت بارش ہے تو کل صبح جائیں گے, ایک ہی تو موقع ہے, ایک ہی تو رات. انی چکیو 100 برس جیوے, اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا, یہ ہاتھ سے اگر موقع نکل گیا اور وہی پہلی مجلس میں ہدایت ملنے والی تھی اور شیطان بڑا بھاری ہے, وہ ہم کو چھوڑا دے گا. لا قدرت کا صراط المستقیم. آج مولانا نے بہت اچھی مثال دی, میں آپ کو بھی بیان نہیں کرتا. آج کے تاریخ میں مولانا بیت اللہ کے طواف کے مطابق بہت اچھی مثال دی. شیطان کس طریقے سے لوگوں کو مارتا ہے مولانا نے اس کی مثال دے کر سمجھایا. لیکن یہ مجمع, یہ مجمع پہلے نیت کرو, انشاءاللہ ہم سب سنیچر کے دن پہنچیں گے. سنیچر کے اثر سے ہمارا اجتماع شروع ہو جائے گا. اتوار کی مغرب کی نماز کے بعد آخری مجلس ہوگی. ہمارا پورا مجمع رات کو کھانا کھا کر آ رہا, چاروں وقت کی ٹکٹ اپنی لے لے اور یہیں سے پورا انتظام کر لے. ایک ایک آدمی کو دعوت دے, ایک ایک آدمی کو ساتھ میں لانے کا انتظام کر لے, اور ایک ایک آدمی کو وہاں پورا جمع میں اعمال میں انشاءاللہ بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی. میں ہر ہفتے والے کا تھوڑا کارگزاری سنا دوں. ہمارے ایک نمبر کے کتنے چار مہینے لگے ہوئے ساتھی ہیں اور ان کا اپنے لانے کا کیا انتظام کیا اور جماعت کتنی ہے, ذرا کھڑے ہو کے بولو. ایک نمبر جلدی سے بتانا شروع کرو. ایک سو نیو, دو سو, ایک سو نیو. علماء کے ساتھ سب آئیں گے انشاءاللہ, سب کا انتظام کر لینا. اچھا جماعت کتنی ہے؟ ایک جماعت دینے کو بھائی. یہ ایک نمبر کی جماعت جو بن گئی اس کا پرچہ بچہ دے دو, لے جانے والے دے ہو گئے تو کب کرو گے؟ یہ تین دن کی ایکسٹرا جماعت چلی نا آپ کی, تو اس میں کیا ہوا بھائی؟ پرچہ بھیج دو بھائی. دو نمبر کتنے ساتھی ہے؟ کتنے آئیں گے؟